प्रत्यक्षादि प्रमाण वेदांत भी प्रमाण दोनों यदि होगा, तुल्य बल विरुद्ध मान शक्ति किमिति विकल्प न भवति इति आशंका हो। जहाँ षोड़शी ग्रहण अग्रहण में तुल्य प्रमाण उनसे विकल्प हुआ, यहाँ भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृहित होता है, द्वैत वेदांति प्रमाण है, दोनों तो प्रमाण है बराबर है। तुल्य बल विरुद्ध मान, तुल्य बल विरुद्ध मान, जो मान का तुल्य बल हो, तुल्यम बलम यन ही हो, ते माने तुल्य बल बले, तुल्य बलयोर विरुद्धम, तुल्य बलयो तुल्य बल विरुद्ध मान, तुल्य विरुद्ध मान सत्य विरुद्धे च ते माने च विरुद्ध माने तुल्यम बल तुल्यम बलम यही हो, जिन दोनों के बल बराबर है इसे विरुद्ध माने माने हो सत्य। दो विरुद्ध प्रमाण है जिनका बल समान है तो विकल्प होना चाहिए इति आशंका विरुद्धे इति। विरुद्धमान भावेपि नहि वस्तु विकल्प्यते भेदा भेदो न च स्याताम् विरोधादिगपत् क्वचित्। विरुद्ध मान भावी विरुद्धयो मानयोर भावे विरुद्ध प्रमाण होने पर भी नहीं वस्तु विकल्पते, क्रिया में तो विरुद्ध प्रमाण षोड़शी ग्रहण अग्रहण में दो होने से विकल्प हुआ, किंतु सिद्ध वस्तु में विरुद्ध प्रमाण होने पर भी वस्तु नहीं विकल्पते। विरुद्ध होने से एक भेद ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष चक्षुरादि, अभेद ग्रहण करने ज्ञापक है वेदांत, तो यदि दोनों विकल्प नहीं होगा तो दोनों मिलकर हो भेदा भेदो, दोनों प्रमाण है भेदा भेदो न च भेदा भेदो स्या था विरोधात् युगपद क्वचित, कहीं भी युगपद भेदा भेदो न स्याता विरोधात्, एक साथ भेद और भेद दोनों नहीं हो सकता है विरोधात्। सिद्ध वस्तु में विरुद्ध प्रमाण तो होने पर भी विकल्प नहीं होगा और दोनों नहीं हो सकता, कहीं भी युगपद क्वचित भेदा भेदो न स्यात विरोधाता विरोधात् ये भी नहीं होगा। क्रियायामेव विकल्प न वस्तुनि षोड़शी ग्रहण विकल्प हुआ, प्रामाण्यंच वस्तुत्वा न विकल्प आरम, और विकल्प प्रामाण्य में विकल्प नहीं हुआ वस्तुत्व विकल्प आरम न, अन्यथा तद्वारा वस्तु ने भी, इसलिए प्रमाण में भी विकल्प नहीं हुआ वस्तु ने भी तत्प्रसंगात विकल्प प्रसंगात। अब वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है तस्य चयुगदात विकल्प नहीं हो सकता है। समुचय च भेदा भेदो से आताम, यदि विकल्प नहीं होगा तो समुचय हो दोनों मिला करके तो होगा तो क्या होगा भेदा भेदो से आताम एक में न च क्वचिदपि युगपत तो युक्त हो, कहीं भी एक साथ भेदा भेदो नहीं होगा, भावा भावे एकत्र विरुद्धात्, नहीं तो यदि एकत्र भावा भाव रह जाए भेदा भेदो रह जाए अन्यथा तद वार्तानवकाशाद विरुद्ध, अन्यथा यदि भेदा भेद में दोनों अविरुद्ध मानेंगे विरुद्ध होने पर स्वीकार करेंगे तो तद वार्तानवकाश कहीं भी विरोध की बात ही नहीं होगी, भावा भाव विरुद्ध होने का नहीं मान सकते, यदि मानेंगे तो फिर कहीं भी विरोध नहीं रहेगा सब तो। यदि मत प्रामाण्य समुच्चय प्रत्याख्यान करते भेदा भेदो च न चाहता ऐकात्म्यवादिना भेदा भेद अंगीकारी सिद्धांत विरुद्ध दुषांतर वहा पूर्व विषय कहता है, आपके मत में भेदा भेद माने तो सिद्धांत विरुद्ध होता है, भिन्ना भिन्ना नवो वस्तु ये न माना विरोधिता नेह नानेति भेदानाम निषेधात्कनुभेदधी। भिन्ना भिन्नम यह वह युष्माकम वस्तु न ये न माना विरोधी था, प्रमाण अविरोध दोनों नहीं हो सकता है, प्रत्यक्षा दिया और वेदांत, क्योंकि भिन्ना भिन्न दोनों वास्तव ही नहीं आपके मत के अनुसार, वेदांति भिन्ना भिन्न नहीं मानते हैं, क्योंकि नेह नाना इति भेदना निषेधात, भेद का निषेध कर दिया, कौन भेद थी, भेद बुद्धि कैसे होगी, अभेद ही केवल, भेद अभेद दोनों नहीं हो सकता है वेदांति मत में, पूर्व पिछले कहता है हैं को को अनु को मालूम है कैसे बनेगा, क्वाति किम को किम को एक सूत्र है, किम को नहीं किम को नहीं, अच्छा क्वाति किमोत किमोत और क्वाति किमोत किम से परे अवतादेश किसको होगा, कस्मात ये सप्तमी अस्त्रल एकदम हर किम होता, तो त्रल के स्थान पर अत होगा, त्रल को तो होता है त्रल को या केवल अत, त्रल के स्थान पर या सप्तमी को, त्रल सप्तमी अस्त्रल होने का तो त्रल को अत हो जाएगा, एकदम किम से पर त्रल को अत होगा या था अत होगा या ने तो फिर त्रल को तो नहीं हुआ ना, हाँ हाँ किम सप्तमता तो अच्छे अत्यादन, ऐसे त्रल प्रत्यय होता है ऐसे अत प्रत्यय होगा, सप्तम स्थल होता है किम होता है एक पक्ष में अत एक पक्ष में त्रल, तो किम घसी होने के बाद घसी नहीं घी होने के बाद फिर अत आएगा, अत होने के बाद फिर प्रातिपद धातु लोप लोप होने पर फिर को आती अत पर रहते किम को को, फिर को अत होने पर अत ऐसे चलो पोगा तो हाँ को बन जाएगा, अत तो तकार तो उच्चारण के लिए आगे कह रहा क्व नु भेद थी, ठीक है मैं भिन्ना भिन्ना अर्थाभिपगम्य न उभय विधमाना मानत्वाद अभिरोधिता भाष्या, भिन्ना भिन्न यदि अर्थ मानेंगे उभय विद्यमान भाव और अभाव ग्राहक प्रमाण दोनों प्रमाण हो जाएंगे, अविरुद्ध कहना पड़ेगा, साच तद अभावादेव निरस्ता, भिन्ना भिन्न वस्तु मानते नहीं तो अविरुद्ध नहीं हो सकता, विरुद्ध होगा ये न मान अविरुद्ध मान विरुद्ध है, किंच तादृग वस्तु त्वया न उपेयम न स्वीकार्यम, उपेत श्रुति विरुद्धात न उपेयम स्वीकृत श्रुति विरोध नेह नानाति, शास्त्र से अध्यक्षादीना च विकल्प समुचय प्रत्यादिश्य नापि बाध्यत्वमिति अतिहितमः, शास्त्र प्रत्यक्ष में अध्यक्षादि में विकल्प नहीं समुचय नहीं ये निराकरण हो गया, और शास्त्र के द्वारा अध्यक्षादि का बाद कहो तो अध्यक्षादीना बाध्यत्व शास्त्र के द्वारा ये भी नहीं होगा, वर्णादि वर्णादि ग्रहणोपायो नापि हाक्षादि बाध्यते संस्काराय च तच्छास्त्र मात्मज्ञानोपकारकम्, नापि यह अक्षादि वर्णादि ग्रहण उपाय बाध्यते, वर्णादि ग्रहण उपाय अक्षादि वर्ण शब्दादि शब्द ग्रहण का उपाय प्रत्यक्षादि प्रमाण यह बाध्यते, इतना बाध हो जाए तो वेदांत प्रमाण से ज्ञान कैसे होगा, यह शास्त्रम संस्काराय आत्मज्ञान उपकारकम, कर्मकांड भी आत्मज्ञान का उपकारक, यह संस्कार है शास्त्रम कर्मकांड संस्कार के लिए शुद्धि के लिए, वही कर्मकांड शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान का उपकार के, तो कर्मकांड बाधित हो जाएगा तो आत्मज्ञान कैसे होगा, अब वर्णादि का ग्रहण नहीं होगा तो उसका बाद हो जाएगा तो प्रमाण वेदांत प्रमाण से ज्ञान कैसे होगा, इसे वेदांत के द्वारा प्रत्यक्षादि का बाद नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षादि तावत वर्ण पद वाक्य आदि ग्रह उपाय शब्द ग्रहण उपाय न शास्त्र न तदवाद हो तो शास्त्र से ग्रहण हो जाएगा प्रत्यक्षादि तो वेदांत प्रमाण नहीं रहेगा बाधित तो हो गया तो प्रत्यक्षादि ग्रहण नहीं होगा तो कैसे होगा। शब्द का ज्ञान होने पर तो अर्थबोध होगा। वस्तु नहीं ज्ञान आसीदे अद्वैत वस्तु में ज्ञान किस प्रकार होगा प्रत्यक्ष प्रमाण का यदि बाध हो जाए मुख्याभाव प्रसंग आदि। और दूसरा भी ऐक्य शास्त्र कर्मशास्त्र से अबाध ये तो माओ कर्मशास्त्र का बाध नहीं होगा। कर्मकांड तो संस्कार आय शुद्धि के द्वारा ज्ञान के लिए उपकार यथ तो कर्मकांड शार्थ अनुष्ठान द्वारा बुद्धि शुद्ध है भवत आत्मज्ञान से परंपरा उत्पादक तद्वाद कर्माभावाद ज्ञानाभाव तस्मात् कर्मकांडम अध्यक्षादि अबाध्यम यत् कर्मकांड सार्थ यागादि अनुष्ठान के द्वारा बुद्धि शुद्ध है भवत बुद्धि शुद्धि के लिए कर्मकांड होता है तभी आत्मज्ञान का उपकारक होता है परंपरा से हुआ उत्पादक हुआ। ये कर्मकांड का बाद हो जाएगा तो कर्म ही नहीं होगा कर्म जो नहीं तो शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा। तस्मात् कर्मकांडम अबाध्यम अध्यक्षादि च प्रत्यक्षादि प्रमाण भी अबाध्य और कर्मकांड भी अबाध्यम प्रत्यक्षादि प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय कर्मकांड भी अबाध्य है इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण अबाध्य का तरी वेदांता नाम गति ताम तो फिर कर्मकांड बाध्य नहीं हुआ तो वेदांत प्रमाण का क्या अर्थ हुआ। अद्वैत में उपचारार्थत शास्त्रम सावकाशम जपेतवा अक्षादेर कृतार्थत्वात् कथं स्यातेन बाधनम् शास्त्रम अथ शास्त्रम शास्त्रम उपचारार्थम अथवा जपे सावकाशम उपचारार्थम अथवा निरवकाश होता है केवल गौण मानेंगे तो जपे सावकाशम जप के लिए अक्षादेर अकृतार्थत्वाद कथम तेन बाधनम स्यात् प्रत्यक्षादि प्रमाण कहीं भी चरितार्थ नहीं होता है वेदांत प्रमाण से बाधित हो जाएगा तो प्रत्यक्षादि प्रमाण कहीं भी कृतार्थ नहीं हुआ। वेदांत प्रमाण बाधित हो तो कोई बात नहीं गौणार्थ का माने अर्थ सावकाश हो जाएगा जप के लिए स्वार्थ में प्रमाण नहीं क्योंकि जप के लिए हो जाएगा किंतु प्रत्यक्षादि कहीं कृतार्थ नहीं होने से कथम तेन वेदांतेन तस्य बाधनम ग्रामीण प्रधान पुंसु अद्वैतोपचारवत एकेव पुमान अद्वितीय अस्मिन् ग्रामे चैत्र एकेव पुमान अद्वितीय एक ही पुरुष है उसके जैसे कोई दूसरा ही नहीं एकेव पुमान अद्वितीय एकम एव अद्वितीय हो गया ना एक ही पुरुष अस्मिन् ग्रामे चैत्र एकेव अद्वितीय पुरुष तो एकेव मतलब उससे अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं चैत्र एक एव अद्वितीय एक एव अद्वितीय अस्मिन् ग्रामे चैत्र एक एव अद्वितीय पुरुष पुरुष कैसे एक एक ही है और अद्वितीय है एक एव अद्वितीय तीन पद आ गया एक अद्वितीय पुरुष है चैत्र अर्थात उसके जैसे बराबर कोई नहीं है पुरुष तो है बहुत इसी प्रकार सदैव समय देमग्र आसित एकमेव अद्वितीय ब्रह्म एक अद्वितीय है ब्रह्म के जैसे कोई दूसरा है ही नहीं बाकी सब तो है क्या अर्थ है एक है अद्वितीय का क्या अर्थ चैत्र से भिन्न कोई नहीं गाँव में सब है जड़ चेतन सब है पुरुष स्त्री सब है बहुत होने पर भी चैत्र जैसे कोई नहीं है वो जैसे गौण प्रयोग ग्रामीण प्रधान पुरुष ग्राम में कोई प्रधान पुरुष है उसमें अद्वैत का अद्वितीय पुरुष है वो तो अद्वितीय है इसे कहते कोई एक है तो कहते वो अद्वितीय है अद्वितीय तो उपचार बताए खाली अद्वितीय का कह दिया कहीं आता है एक एव अद्वितीय से भी कह सकते ये ज्ञान में चैत्य एक ही अद्वितीय पुरुष है। कहते कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो वह अद्वितीय है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। उपचार होता है अन्य होने पर भी। ब्रह्म अद्वैतम आशित्य शास्त्रम चरितार्थम, तो ब्रह्म अद्वैत ऐसे गौण प्रयोग आश्रय करके ब्रह्म अद्वैतम, तो ब्रह्म जैसे कोई दूसरा इतने है ही नहीं, ब्रह्म प्रधान है, अद्वितीय ब्रह्म नहीं, अद्वितीय तो उसके जैसे कोई नहीं, वो व्यापक है, बड़ा है, कुछ कारण किस प्रधान है, वो प्रधान है। ग्रामे में प्रधान एक होता है, एक प्रधान को अद्वितीय कह दिया, ब्रह्म इस प्रकार अर्थात गौणार्थक हो जाएगा। और गौणार्थ नहीं माने तो गत्यंतर कहते जप व कृतार्थ हो जाएगा जप के लिए। किंच सावकाश निरवकाश और निरवकाश बलवदिति न्यायात, सावकाश निरवकाश और निरवकाशम बलवत होता है, निरवकाश विधि अपवाद बोलिए होता है। द्वैतमानाना मृते द्वैतात अनवकाशाना दर्शित है, द्वैत प्रमाण का द्वैत को बोध नहीं कराएंगे तो क्या कहाँ अवकाश है, प्रत्यक्षादि द्वैत प्रमाण द्वैत को बोध नहीं कराएंगे तो उनके लिए कोई अवकाश नहीं। अद्वैत प्रमाण का अवकाश है जप में हो गया, तो यहाँ तो कोई द्वैत जप के लिए नहीं, तो यहाँ अनवकाश उनसे बलवाद हो गया। दर्शित रीतिया सावकाश शास्त्र अनबाध्यता, सावकाश होता वेदांत शास्त्र, उसके द्वारा प्रत्यक्षादि के बाद नहीं होगा। अक्षादिर अकृतार्थत्वाद कथम ते शास्त्र बाधन, द्वैतग्राही मान विरोधात न वेदांतानाम एक रसे ब्रह्मणि प्रामाण्यमिति प्राप्ति सिद्धांत। अभी द्वैतग्राही प्रमाण का विरोध होने के कारण वेदांत का वेदांत प्रमाण नहीं होगा, एक रस ब्रह्म में शास्त्र में प्रमाण नहीं होगा इति प्राप्ति सिद्धांत। उच्यत उच्यते लोकत सिद्धम भेदमाश्रित्य चोदना प्रवृत्ता पुरुषार्थाय न तो भेदावबुद्धये। पहले तो कर्मकांड विधि वाक्य कहते लोकत सिद्धम भेदम आसित पुरुषार्थाय चोदना प्रवृत्ता न तो भेद अवबुद्ध ही, भेद ज्ञान करने के लिए नहीं। जितने श्रुति है कर्मकांड भी हो लोकत सिद्धम भेदम आसित, लोक सिद्ध भेद का आश्रय कर अनुवाद करके विद्यादि वाक्य की प्रवृत्ति चोदना विधि वाक्य प्रभुता व पुरुषार्थाय स्वर्ग अपवर्ग के लिए विधि वाक्य प्रवृत्ति स्वर्ग साक्षात परंपरा से अपवर्ग के लिए न तो भेद ज्ञान आया, भेद ज्ञान के लिए भेद तो पहले लोक सिद्ध है, अज्ञात ज्ञापन ही ज्ञात तो उसे भेद ज्ञान के लिए विधि वाक्य की प्रवृत्ति नहीं है। सत्र तत्रादो कर्मकांड विरोध निरसित, कर्मकांड का विरोध प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध दो आता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण के लिए कहेंगे कर्मकांड विरोध निराश करते लोह कर्मकांड में जो भेद है भेद ज्ञापन कराने के लिए नहीं, लोक सिद्ध भेद का आश्रय करके साध्य साधन विधान किया पुरुषार्थ के लिए। कर्मकांड में लौकिकम कर्तरादि भेदम आदाय अभ्युदयार्थम प्रवृत्तम, कर्तरादि भेद लोक सिद्ध है, स्वर्गादि के लिए यजत स्वर्ग काम आदि कर्मकांड प्रवृत्तम। न भेदम प्रतिपादितम भेद ज्ञापयितु कर्मकांड प्रवृत्ति न, क्यों नहीं तस्य अपूर्वत अभावात अज्ञात नहीं हो तो ज्ञात है वेद प्रतिज्ञाति प्रमाण से अज्ञात ज्ञापन करना या शास्त्र का तत्र अतात्पर्याद भेद कर्मकांड से तात्पर्य नहीं अतात्पर्याद। कौन सा श्लोक सत्र ठीक है में हो गया हाँ आगे भेद शास्त्र से अतात्पर्य हेतुअंतर महा शास्त्र का तात्पर्य भेद निश्चय हेतु है भेदस्य चापमर्थत्वात् तादर्थे स्यादमानता पुमर्थत्वेन चास्येष्टं प्रामाण्यं वेदवादिभिः। भेदस्य च अपमर्थत्वाद कर्मकांड से तादर्थे भेदार्थे अमानता अप्रमाण हो जाएगा, क्योंकि अस्य वेदवाद भी प्रामाण्यम पुमर्थत्वेन च इष्टम। वेदस्य प्रामाण्यम वेदवाद भी पुमर्थत्वेन इष्टम, प्रामाण्य पुमर्थ होने से, पुरुषार्थ होने से प्रमाण होगा, क्योंकि अज्ञात ज्ञापन हो रो पुरुषार्थ के लिए हो तो प्रमाण होगा, और भेद तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। द्वितीयाद्वय भयमिति श्रुतेर भेद से अनर्थत्वाद तनिष्ठते कर्मकांड से अप्रमाण सैत, कर्मकांड भेद परक होगा तो अप्रमाण होगा। किंच शास्त्र से पुमर्था पूर्वार्थ निष्ठत्व प्रामाण्यम इष्टम, पुमर्थ अपूर्व निष्ठत्व पुमर्थनिष्ठ और अज्ञातनिष्ठ अपूर्वार्थ, ज्ञात ज्ञापन उनसे प्रमाण नहीं होगा, पुरुषार्थ होना तद विरोध ते कर्मशास्त्र से भेद निष्ठत्व सियात, कर्म शास्त्र भेद निष्ठ मानेंगे तो विरुद्ध होता है, प्रामाण्य नहीं होगा पुमर्थत्व। कर्मकांडा विरोधे भी वेदांतानाम अतिशादि विरोधे कसमाधि। अच्छा, अभी कर्मकांड के साथ वेदांत का अविरोध हो, विरोध नहीं होगा, क्योंकि कर्मकांड भेद का प्रतिपादक नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्राग भेद का आश्रय करके अभिधेय के लिए कर्म विधान करेंगे। इसे वेदांत के साथ वेदांत अद्वैत का विधान करता है, कर्मकांड द्वैत का विधान करेगा तो विरोध होगा, कर्मकांड का तात्पर्य द्वैत में नहीं इसे विरोध नहीं हुआ। ठीक, कर्मकांड का अविरोध भी वेदांता नाम, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध का क्या समाधान, कर्मकांड भेद प्रतिपादन नहीं करता है अज्ञात पुरुषार्थ नहीं होने से, वो ठीक है, उसके साथ वेदांत का विरोध नहीं, किंतु अध्यक्षादि विरोध का समाधि, प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध अद्वैत वेदांत के साथ इसका क्या समाधान, यहाँ इसके ऊपर अभी सिद्धांत किया। तत्र प्रत्यक्षम विधायकमय वा निषेधकमय वा विधि निषेध व्यापारम्भा इति विकल्प आद्यम आदत्ते। अभी प्रत्यक्ष क्या विधायक प्रत्यक्ष लेना, विधान करने वाले अति अति निषेधक नास्ति घट इत्यादि अथवा विधि निषेध दोनों व्यापार वाला प्रत्यक्ष, विकल्प आद्यम आदत्ते वस्तु विधायक प्रस्तु वस्तुस्वरूप संस्पर्शी चक्षुरादिभ्य उत्थितम् भेदस्पृंगनाक्षजाद्येवम् न तेनैकात्मबाधनम्। वस्तु स्वरूप संस्पर्श जैसे पाठ है, क्या असंस्पर्श है क्या, नहीं पुराने पशु कुछ बनाए नहीं, अच्छा चलो। वस्तु स्वरूप संस्पर्शी चक्षुरादि उत्थितम, वस्तु स्वरूप को संस्पर्श करने वाले चक्षुरादि प्रमाण घटपट आदि को, वे प्रत्यक्षादि प्रमाण भेद को ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण करता है विचार करना, चक्षुरादि के संबंध हुआ वस्तु स्वरूप घटपट आदि के साथ, वस्तु स्वरूप संस्पर्शी चक्षुरादि व्य उत्थितम ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह ज्ञान भेद स्प्रिंग न भेद को स्पर्श नहीं करता है, भेद को विषय नहीं करता है, वस्तु स्वरूप संस्पर्शी घटादि वस्तु स्वरूप को संबंध करने वाले चक्षु से उत्पन्न हुआ ज्ञान न भेद स्प्रिंग अक्षयादि ज्ञानम न भेद स्प्रिंग एवं तेन एकात्म बाधनम न तेन अधिकादिना एकात्म से बाधनम न, यदि प्रत्यक्ष भेद को स्पर्श कर भेद को विषय करे तो अद्वैत वेदांत का बाध करेगा, घटपट को विषय करने वाले चक्षुरादि प्रमाण वस्तु संस्पर्शी न भेद स्पृग तेन बाधा नहीं होगा, नहीं वस्तु वस्तु का अर्थ घटपट आदि भेद वाला भिन्न घट घट से पट भिन्न पट से घट भिन्न, तो चक्षुरादि का संबंध वस्तु के साथ हुआ भेद के साथ नहीं, वस्तु को बोध करना भेद को बोध नहीं किया। इसे टिप्पणी कहीं पाठ ऐसा है स्वरूपा संस्पर्शी पाठ भेद यहाँ क्या दिया मूल पाठ था क्या, वस्तु स्वरूपा संस्पर्शी, वस्तु स्वरूप संस्पर्शी, कहीं पाठ वस्तु स्वरूपा संस्पर्शी इसे पाठ है। प्रत्यक्षम न भेदस्प्री की, प्रत्यक्षम न भेदस्प्री की अपितु वस्तुश्री वस्तुस्प्री की न यथाशुद्ध पाठ साधु है। कहीं ऐसे पाठ है किंतु वो पाठ की अपेक्षा ये जो पाठ यथातु साधु, कहीं लिखा टिप्पणी लिखा है स्वरूपा संस्पर्शित पाठ भेद, किंतु ठीक नहीं। प्रत्यक्षम न भेदस्प्रिक, प्रत्यक्षम भेदस्प्रिक न अभी तो वस्तुस्प्रिक, अतो न तेन अद्वैतवादनम, तेन प्रत्यक्षेण अद्वैत का वादन नहीं है। अत्र तात्पर्याद यथाश्रुत पाठ साधु वस्तु शब्देन प्रमेय अत्र विवक्षित, या वस्तु से पारमार्थिक वस्तु नहीं ना, नहीं वस्तु शब्द से क्या लेना, प्रमेय घटपटादि प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो प्रमेय घटपटादि उसको स्पर्श करने वाले चक्षुरादि से उत्पन्न जो ज्ञान हुआ, तो जैसे वस्तु स्वरूप संस्पर्शी इसके अनुसार ठीक है। वस्तु है प्रमेय स्वरूप घटपटादि स्वरूप संबंधी चक्षुरादि से उत्पन्न जो हो गया अक्षजादि इंद्रिय अक्षज अक्षजम ज्ञान अनुमितादि ज्ञान जो ज्ञान है वो ज्ञान न भेद स्पृग भेद विषय का नहीं है, इसलिए एकात्म का बाधन नहीं होगा। ठीक है मैं उत्थितम ज्ञानम वस्तु स्वरूप संस्पर्शी चक्षुरादि उत्थितम ज्ञान अक्षजादि ज्ञान विधिमात्र व्यापार ते अध्यक्ष से भेदा विषयत्वाद, ये जो दो तीन विकल्प किया प्रत्यक्ष विधायकम निषेधकम व अभाव विषय के लागे कहेंगे। पहला प्रत्यक्ष क्या है विधायक विधि विषय का, निषेध विषय का नहीं है, ऐसे विधि विषय को जो प्रत्यक्ष होगा विधि को भाव को विषय करेगा अभाव को नहीं होगा। विधिमात्र व्यापारत्व अध्यक्षस्य अध्यक्षस्य विधिमात्र व्यापारत्व भावमात्र व्यापार को होगा भेदा विषयत्वाद भेद विषय का नहीं, तेन वस्तु विषय वाक्य से न बाधनम, ये वस्तु विषय वाक्य से बाधन यहाँ जो वस्तु है पारमार्थिक अद्वैत विषय वाक्य से न बाधनम, यहाँ वस्तु शब्द से प्रमेय नहीं लेना, वस्तु विषय वाक्य से पारमार्थिक वस्तु विषय वाक्य से बाधन न, क्योंकि भेद विषय के ही नहीं, भेद विषय को होता तो अभेद वस्तु स्वरूप का बाध होता, ये भेद विषय तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष भेद विषय क्यों नहीं। विधि मात्र व्यापार भाव व्यापार अभाव के लागे कहेंगे, दो तीन विकल्प किया प्रत्यक्षादि विरुद्ध होता है वेदांत का, प्रत्यक्ष विधायक प्रत्यक्ष लेना निषेध कर लेना अथवा विधि निषेध उभय लेना, पहले विधायक लेना घटो अस्थि पटो अस्थि इत्यादि घटपट आदि विधि विषय को हो तो विधि को विषय करता है अभाव विषय का नहीं, और निषेध के लिए विचार करेंगे अभी भेद स्प्रिंग न भेद स्प्रिंग न अध्यक्ष अध्यक्षतादि अध्यक्षतादि एवं न भेद स्प्रिंग वस्तु स्वरूप संबंधी होता है भेद वस्तु स्प्रिंग होगा न तो भेद स्प्रिंग, इसे प्राण आगे प्रत्यक्ष भेदमापि वस्तुवत किम न स्पृश्यत, जैसे प्रत्यक्ष वस्तु को विषय करता है घटपट आदि को भेदमापि किम न स्पृश्यत न भेद स्पृश क्यों, इत्याशंका है प्रमेय प्रमेय विषय मानम वस्तुनश्च प्रमेयता न च भेदस्य वस्तुत्वं वस्तु तत्वानपेक्षणात्, मानम प्रमेय विषय प्रमेय विषय से तत् प्रमेय विषय प्रमाण है तो उसका विषय प्रमेय होगा, ब्रह्म ज्ञान का विषय प्रमेय होता है नहीं होता है, प्रमेय विषय मानम और तो प्रमेय फिर क्या होगा वस्तुनश्च प्रमेयता, वास्तविक पदार्थ है तो प्रमेय बनेगा, कल्पित पदार्थ प्रमेय नहीं होगा ज्ञेय होगा प्रमेय नहीं होगा। न च भेद से वस्तुत्वम भेद वस्तु पारमार्थिक नहीं वस्तु नहीं, क्यों नहीं वस्तु तत्व अनपेक्षणात् वेद कल्पित सिद्ध करेंगे, वस्तु तत्व की अपेक्षा नहीं करने से वास्तव नहीं है। यहाँ भेद वास्तव पारमार्थिक नहीं, व्यवहार से तो होता है, पारमार्थिक नहीं भेद, ये सिद्ध करेंगे। न च भेद से वस्तु तो वास्तव पारमार्थिक नहीं, यहाँ यहाँ प्रमेय प्रमेय भी नहीं कर सकते, भेद प्रमेय भी नहीं होगा, पारमार्थिक प्रमेय नहीं होगा, भेद का प्रमा ज्ञान होगा ही नहीं। अभी कहेंगे भेद की प्रमा हो नहीं सकती, तो वस्तु होता है प्रमेय, और भेद अनुन्याभाव प्रमेय नहीं होता है, क्योंकि भेद सिद्धि के लिए पहले पदार्थ सिद्ध पदार्थ हो, प्रमेय होगा, प्रमा का विषय होगा। इसके विचार करें, जैसे खंडन आदि में आता है ना, उसका मूल ही वार्तिक है, खंडन आदि तो बाद में उसमें भेद सिद्ध नहीं होगा, प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष है, तो अनुन्यास आदि दोष है, प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होगा, और भेद ज्ञान के बिना प्रतियोगी ज्ञान कैसे होगा, प्रतियोगी ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, घटपट से भिन्न होने से ले एक प्रतियोगी एक अनुयोगी, स्वयं अपने प्रतियोगी अनुयोगी एक होगा क्या, तो भिन्न प्रतियोग होगा, अब भिन्न ज्ञान कैसे ज्ञान होगा, भेद होने से भिन्न होगा, अभिन्न होने पर प्रतियोग होगा, प्रतियोगी ज्ञान आदि न ज्ञान विषय, तो अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, अब प्रतियोगी ज्ञान के लिए भेद ज्ञान चाहिए, इसो इसमेंगे। मान योग्यम अपनी भेद से किम न सियात, अभी सिद्धांत ने क्या क्या, वस्तु न प्रमेय था न भेद से वस्तुतम, प्रमाण योग्य नहीं, किंतु प्रमाण योग्य क्यों नहीं होगा, मान योग्यम अपनी भेद से क्यों न सियात, भेद में प्रमाण योग्यता क्यों नहीं, स तत्रह वस्तुनश्च प्रमेयता, प्रमेय तो वास्तव पदार्थ का भेद प्रमेय नहीं है, वस्तुत्वमपि तस्या अस्ति एव, तो वस्तुनश्च प्रमेयता, सिद्धांत ने कहा प्रमेय विषय मान, ठीक है, तो अभाव क्यों नहीं होगा, वस्तुनश्च प्रमेयता, तो ठीक है, भेद वस्तु हो वास्तव हो, न च भेद से वस्तुत्वम, भेद वास्तव नहीं है, वस्तुत्वमपि तस्या अस्ति एव, तस्य कस्य भेदस्य इति चे नेत्या सिद्धांतिकता, न च भेद से वस्तुत्वम, किम भेद वास्तव नहीं, तत्व हेतुमः वस्तु तत्व अनपेक्षणात्, भेद वस्तु तत्व सापेक्ष नहीं है, कैसे, वस्तु स्वरूपस्य निरपेक्षत्वात्, जो वस्तु स्वरूप है किसी घटापट किसी का अपेक्षा करके, वस्तु तो जो है, अरे भेद होता है सापेक्ष प्रतिशा, भेद होता है सापेक्ष, वस्तु होता है निरपेक्ष, तो भेद कैसे वस्तु होगा, धर्मी आदि सापेक्ष भेदस्य, भेद धर्मी आदि सापेक्ष है, सापेक्ष होगा तो सर्पादिवत कल्पितत्वा न वस्तुता, सापेक्षत्वात् कल्पितत्व, कल्पितता न वस्तुता, वस्तु निरपेक्ष है किंतु भेद सापेक्ष, प्रतिवेदी सापेक्ष, सापेक्ष होने के कारण ये सर्प कल्पित है, ये किसके सापेक्ष होता है तो कल्पित होगा, सापेक्ष धर्मी आदि सापेक्ष भेद से कल्पितत्वात्, अन्य सापेक्ष होगा तो कल्पित होगा, सर्प आदिवत दृष्टान्त सर्प कल्पित, कल्पित कैसे, सापेक्ष अज्ञान रजोज्ञान से ही सर्प दिखता है, रजोज्ञान है तो, रजोज्ञान नहीं तो सर्प नहीं रहता है, रजोज्ञान और दोषादि सापेक्ष होकर के संस्कार आदि निषेध, अच्छा ये अब हो गया विधेय वाक्य का प्रत्यक्ष को लेकर के हो गया, दूसरा है निषेधक में व्यापार, प्रत्यक्षादि प्रमाण से निषेध, घटो नास्ति नायम घट, ये वाक्य लेंगे, निषेधकमेव अध्यक्षमिति पक्षम प्रत्याह, लब्धे ही भूतले लब्धो घटस्तत्र निषिध्यते, मानांतरेण विज्ञातो नाज्ञातः शून्यताप्तितः, भूतले ही लब्धे अलब्ध घट तत्र निषिध्यते, भूतले दृष्टे अदृष्ट घट तत्र निषिध्यते, अलब्ध घट निषिध्यते, ये तो सामान्य भूतले घटो नास्ति, मानांतरण विज्ञात न अज्ञात, अज्ञात घट न निषिध्यते, घटस्तत निषिध्यते कीदृश घट मानांतरेण विज्ञात घट मानांतरेण विज्ञात घट लब्धे भूत दृष्टि भूतले निषिध्यते न अज्ञात अज्ञात घट निषिध्यते इति न शून्यता आपतित शून्यता आपत्ति हो जाएगी अज्ञात का निषेध करें तो अज्ञात तो बहुत वस्तु है सबका भाव हो जाए शून्य हो जाएगा ठीक है। मैं दृष्टे धर्मिणी अदृष्ट से व प्रतियोगी न निषेध हो अदृष्ट से व प्रतियोगी घट का निषेध होगा कैसे निषेध होता है नेदमिति वा नेदम यही वा इदम न घट अन्य भाव था नेदम इदम न इदम न अतः नेदम यह इदम यह न इदम घट अत नास्ति नहीं प्रमितो निषेध्य प्रमित पदार्थ तो निषेध्य नहीं होगा प्रमित जीव है निषेध नहीं होगा प्रमाण विरोधात और अज्ञात निषेध होगा वो भी नहीं है न च अज्ञात हो अज्ञात सर्व निषेध प्रसंगात जितने अज्ञात सबका निषेध हो जाए भूतल दिखता है किसका निषेध करेंगे प्रमित घट का निषेध नहीं होगा जहाँ भूतल में घट प्रमित निषेध नहीं होगा तो प्रमित नहीं हुआ अज्ञात निषेध करेंगे अज्ञात बहुत पदार्थ अज्ञात सबका निषेध हो जाएगा तत्र तन्न निषेधकमेव अध्यक्षम इसे अध्यक्ष प्रत्यक्ष निषेध किसका करेगा प्रमित का निषेध नहीं करेगा अज्ञात का निषेध नहीं करेगा फिर किसका निषेध होगा ठीक है। मैं किंच निषेधो अभाव भेद वा वो निषेध क्या है जो निषेध है वो क्या है अत्यंत अभाव या भेद है निषेध स्वयं अभाव भेद वा उसके विषय कर प्रत्यक्ष न तावत अभावे अध्यक्ष से प्रवृत्ति निषेध अभाव अत्यंत अभाव अभाव में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी कैसे व्यंजकस्य समायोगो वस्तुनो वस्तुनैव हि नाभावेन निरात्मत्वात् व्यावृत्यावामितेर्भवेत् प्रत्यक्षादि होता है व्यंजक जो पदार्थ है उसका प्रकाश होता है व्यंजक से समायोग वस्तु न व्यंजक से समायोग वस्तु नए वही भवती वस्तु के साथ होता है जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उसका संबंध वस्तु के साथ है न अभाव है न अभाव के साथ उसका संबंध नहीं होगा निरात्मत्वाद अभाव का कोई स्वरूप है नहीं किसके साथ चक्षुरादि का संबंध कैसे होगा व्यावृत्या अभाव के साथ नहीं होता भेद के साथ ये नहीं होगा मितेर भवेत तो मिति का विषय मान का मिति का अर्थ मान साध होगा मान का विषय हो कैसे होगा व्यावृत्ति का व्यावृत्ति के साथ संबंध हो मिति का प्रमाण का संबंध अभाव के साथ नहीं है और भेद के साथ भी नहीं ठीक है। हमें प्रत्यक्ष से वस्तुत्वाद प्रमाण वस्तु है वस्तुनैव योगेन वस्तुनैव योगो हाँ वस्तुनैव योगो नाभावेन अवस्तुना कैसे पाठे प्रत्यक्षस्य वस्तुत्वाद वस्तुनैव योगो योग के बाद स्वल्प विराम चिन्ह कर एक साथ लिखा है ना यो हाँ है कुछ छोड़ कर हाँ हाँ योगो ना तो नहीं होगा तो भी वस्तु नहीं वह योगो ना भावे ना वस्तु ना प्रत्यक्ष वस्तु है भाव पदार्थ है उसका संबंध तो भाव के साथ होगा अभाव अभावे ना अवस्तु ना योग न भवती तस् निस्वभावत्वात् अभाव तो स्वभाव ही नहीं आधार तो अयोगा किसका आधार प्रमाण का आधार चक्षुरादि प्रमाण व्यंजक का आश्रय अभाव कैसे होगा भाव पदार्थ से रहेगा प्रमाण संबंध होगा संबंध का आश्रय अभाव नहीं होगा उसका स्वरूप ही नहीं निस्वभाव तो आधार तो होगा ये तो विशेषणता विशेषता करके संबंध कहते हैं अभाव के साथ क्या संबंध विशेषणता भी कहेंगे तो खंडित हो जाता है, पर्वत में वन्नी का भी प्रत्यक्ष हो जाए, संबंध विशेषणता चक्षु संयुक्त पर्वत वन्नी विशेषण न च अध्यक्षा संबंध से तद वेद्यता। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो असंबद्ध होगा प्रत्यक्ष प्रमाण वेद्य होगा, यह तो कोई वेद वाक्य नहीं ना। विशेषणता संबंध है, संबंध के द्वारा ज्ञान होता है तो वन्नी का क्यों नहीं होगा, वही तो विशेषण है। Okay, नहीं ये भाव ही अभाव है, उष्ण स्पर्श ही उष्ण स्पर्श नहीं अभाव, ये तो कोई नहीं। संबंध यदि होता है संबंध है तो ज्ञान हो जाएगा। कहा 22 श्लोक हो गया, नहीं 22 की टीका में अध्य वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु होता तो वस्तु नहीं होगा, न अभाव है न अवस्तु ना निस्वभाव आधार नहीं होगा, न से अध्यक्ष असंबंध से तद भी देता, प्रत्यक्ष प्रमाण असंबद्ध से वेद्यता अति प्रसंगात, घट के साथ संबंध हुआ मेरु पर्वत ज्ञान हो जाएगा, पटका दिया। द्वितीय भी व्यावृत्या, द्वितीय क्या भेद व्यावृत्या आख्य न भेद व्यावृत्याख्य भेद है ना, मितेर मिते का था मान अध्यक्ष से ऊपर मिते है ना, मिति का था कर्ण मिति नहीं करेंगे तो मान हो जाएगा, अध्यक्ष से नहीं होगा। प्रत्यक्षिकार संबंध जैसे अभाव अत्यंत अभाव के साथ नहीं, से भेद के साथ नहीं होगा, भेद से आप अवस्तुत्वाद भेद ही कोई वस्तु नहीं, अतः न तस्यापि प्रत्यक्षता, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का यदि संबंध नहीं होगा भेद के साथ तो भेद प्रत्यक्ष का विषय कैसे होगा, असंबद्ध होकर व्यावृत्यापि मिते न भवे संबंध। भेदाभाव और अवस्तुत्वेन माना योग्यते फलितमः, भेद और अभाव अवास्तव वास्तव नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं है, फलित हुआ ना तो ना तो वस्तु निसंभेदो वस्तुनो भेद रूपतः न प्रमाणाद बहिर्वस्तु न मानम वस्तुनो बहिः, अतः वस्तुनि संभेदो न वस्तु वस्तुनि नातः वस्तुनि संभेद, वस्तु में भेद नहीं, वस्तु न अभेद रूपतः वस्तु न जो है ना, इसमें दो प्रकार पाठ पाठ नहीं अर्थ, पहले वस्तु न का तो अस्माकम अभेद रूपम, अभेद रूपत का तो अभेद रूपम सार्वभौमत्वत से है, न अस्माकम वस्तु अभेद है तो वस्तु में भेद ना तो वस्तु नहीं संभेद, वास्तव में भेद ही नहीं, अस्माकं वस्तु अभेद रूप है, और प्रमाण के बिना कैसे सिद्ध होगा भाव, न प्रमाणाद बहिर्वस्तु, प्रमाण के बिना वस्तु सिद्धि नहीं है, न मानम वस्तु न बही, और प्रमाण कोई नहीं वस्तु को विषय नहीं करने वाले, वस्तु को विषय नहीं करेगा तो प्रमाण नहीं होगा, और प्रमाण सिद्ध नहीं होगा तो वस्तु सिद्ध नहीं होगा। तो इसमें अवस्तुत्वाद भेदाभावर अवस्तुत्वाद भेदाभावर वस्तुनि स्पर्शाभावात् न अस्माकम् अभेद रूपतः वस्तु अभेद रूपम अद्वयम् भवति चेत्, भेद और अभाव दोनों अवास्तव हुआ पूर्व में आ गया, दोनों भेदाभावर अवस्तुत्वाद वस्तुनि स्पर्शाभावात् वस्तुनि इंद्रिय के साथ उसका भेद अभाव का संबंध नहीं हुआ, न अस्माकम अभेद रूपतः वस्तु, हमारे मत में अभेद रूपतः मत अभेद रूपम वस्तु, वस्तु हमारे मत अभेद रूपम वही अद्वयम है, यही वस्तु अभेद रूपम किम अद्वयम वस्तु, यही फलित हुआ, क्योंकि भेद अभाव वास्तव नहीं, इंद्र का संबंध नहीं होगा, उसका प्रमेय नहीं हुआ तो भेद का प्रतीक्षादि प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा, तो अस्माकम अद्वय वस्तु वो सिद्ध हो गया। यद वा वस्तु ने भेदादि स्पर्श हेतु माह, यहाँ वस्तु न अभेद रूपत, यहाँ वस्तु न अकर का प्रतिषेद क्या था, यहाँ कहेंगे वस्तु ने भेदादि स्पर्श हेतु माह, वस्तु में भेदादि का संबंध क्यों नहीं होगा, वस्तु न अभेद रूपता, वस्तु तो अभेद रूप है, वस्तु अभेद होगा तो उसके साथ भेद आदि का संबंध नहीं होगा, वस्तु अभेद रूप है, अभेद रूप वस्तु में भेद अभाव का संबंध नहीं होगा। पहले कहा भेद आदि का स्पर्श वस्तु में क्यों नहीं होगा, ये क्या वस्तु तो अभेद रूप है, अवस्तु अभेद रूप ही पारमार्थिक, उसमें भेद अभाव का संबंध नहीं। तस्य स्वारस्य न अभेद स्वभाव, जो वस्तु है स्वभाव तो अभेद है, अभेद होने के कारण उसे भेद अभाव आदि का संबंध ही नहीं। अथवा तत्र भेदादि स्पर्शे तदेक रूपता योगातीत्यर्थम, तो यदि वस्तु में भेदादि का संबंध होगा एक रूपता योगात, एक रूपता अयुगात, एक रूप नहीं होगा, भेद अभाव स्पर्श करेगा तो भेदाभाव और अन्यत्र अवस्तुत्व भी, भेद अभाव कहीं वस्तु नहीं होने पर भी न वस्तु अद्वयमान में ये न वस्तु पूर्व पक्ष कहता है अन्यत्र प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा भेद अभाव और अन्यत्र अवस्तुत्व भी, भेद भी वास्तव नहीं होगा अभाव भी नहीं होगा, चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा संबंध नहीं होता है तो वो वास्तव नहीं, किंतु अद्वयम वस्तु से कैसे सिद्ध होगा, न वस्तु अद्वयम न वस्तु मानमय भेदात, प्रमाण और प्रमेय का भेद है ना, नहीं प्रमाण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तुमेय और प्रमाण अलग, तो मानमय कम से कम आपको तो प्रमाण प्रमेय का भेद मानना पड़ेगा, तो अद्वय कैसे सिद्ध हुआ वस्तु, इति आशंका न प्रमाणाद बहिर्वस्तु, प्रमाण से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं, न प्रमाणाद बहिर्वस्तु, प्रमाण को छोड़ करके कोई अलग नहीं, प्रमाण और प्रमेय अलग वस्तु ही नहीं, न प्रमाणाद बहिर्वस्तु, अद्वय तद भेदो भी वास्तव नातीत्यर्थ, अद्वय मत में प्रमाण प्रमेय भेद मानते हैं क्या, उनका अधिक है प्रमाण प्रमेय भेद मानना पड़ेगा आपको, तो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा, न्याय के लोग इसे कहेंगे प्रमाण प्रमेय आदि सूत्र आया ना, बहुत भेद है आप प्रमाता प्रमाण प्रमेय भेद मानते हैं ना, नहीं तो गुरु शिष्य भेद मानते हैं ना, नहीं तो भेद मानेंगे तो भेद सिद्ध हो गया, यदि अद्वैत मत में गुरु शिष्य भेद कहेंगे तो कोई डर जाएगा, गुरु शिष्य भेद नहीं, प्रमाण प्रमेय भेद नहीं, शास्त्र आदि कोई भेद नहीं, अद्वैत भेद नहीं, अद्वैत तद्भेद भी वास्तव नास्ति, वस्तुनि भेदाभाव निरस्य, भेदस्य अभाव से भेदाभाव, भेद निराश हेतुअंतर मुच्यते, अभी भेद निराश के लिए तत्र भेदस्य धर्मी प्रत्ययी नौ अभावो वा भावाभावो वा भावो एव वा, भेदस्य धर्मी प्रत्ययी नौ, भेद के धर्मी और के प्रत्ययी, धर्मी प्रत्ययी दोनों क्या अभाव है, धर्मी प्रतियोगी दोनों में दोनों अभाव है, अथवा एक भाव है क्या भाव है, अथवा दोनों भाव है, भेद के एक धर्मी एक प्रतियोगी, घटापटो न धर्मी प्रतियोगी, तो धर्मी प्रतियोगी दोनों अभाव है या दोनों भाव है, भाव और अभाव अथवा दोनों भाव, तीन विकल्प क्या, तीन का होगा धर्मी प्रतियोगी, या तो एक भाव है क्या अभाव, या दोनों भाव या दोनों अभाव, नाद्य यदि कहेंगे अभावी धर्मी प्रतियोगी, नहीं अभाव और मिथो भेद, भेद एक का भेद घट का भेद पट में, धर्मी और प्रतियोगी दोनों यदि अभाव होगा एक अभाव से दूसरे अभाव का भेद, अभाव और मिथो भेद, घट अभाव से भिन्न है पटाभाव, अभाव और मिथो भेद नहीं, अवस्तु तो अविशेषा, वो घटाभावी अवस्तु है पटाभावी अवस्तु है कुछ है नहीं, उसमें क्या भेद रहेगा, नाभावयोर, नाभावयोर मिथो योगो वस्तुत्वा भेदतस्तयो, अभाव भावस्तद्वद भाव रूपेषु का भिदा,